skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Ponad 25 Polaków jest obecnie w Strefie Gazy. Jeden jest zakładnikiem, informuje szef BBN-u. O mądrym prowadzeniu spraw państwowych mówił podczas obchodów Święta Niepodległości prezydent. Propalestyńska manifestacja i ataki skrajnej prawicy w Londynie. Polskie służby prowadzą wszelkie możliwe działania, by ewakuować Polaków ze Strefy Gazy, poinformował w Tel Awiwie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jacek Siewiera ujawnił, że chodzi o ponad 25 osób, a jeden z polskich obywateli jest w rękach Hamasu. Szef BBN-u liczy, że w najbliższym czasie uda się ewakuować ze Strefy Gazy przynajmniej część Polaków. W ciągu najbliższych godzin, dni mamy nadzieję, że część obywateli opuści Strefę Gazy. W dniu dzisiejszym duża grupa znajdowała się tuż przy przejściu w Rafach. Pracownicy konsularni byli wpuszczeni już na obiekty odprawy paszportowej. W Rafach nawiązali kontakt wzrokowy, natomiast dziś nie doszło do przemieszczenia. Przejście w Rafach pozostawało zamknięte, podobnie jak przez ostatnie dwa dni. Przejście między Strefą Gazy i Egiptem ma być jutro ponownie otwarte dla osób z zagranicznymi paszportami. Polacy w całym kraju obchodzili Święto Niepodległości. Centralne obchody odbyły się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu mówił o znaczeniu odzyskania wolności w 1918 roku. Apelował też do współczesnych elit politycznych o wspólne działanie na rzecz rozwoju państwa. Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda mówił, że dla Polaków 11 listopada to dzień radości i dumy. To czas, gdy ze wzruszeniem wspominamy, że po 123 latach niewoli odrodziło się nasze państwo. Prezydent dodał, że po 24 lutego 2022 roku nikomu nie trzeba mówić, kto jest zagrożeniem dla naszej wolności. Musimy cały czas wspierać naszych ukraińskich sąsiadów w ich walce o ocalenie swojego państwa. Ale musimy także budować siłę naszego. Tak, jak chcieli tego ojcowie naszej niepodległości. Prezydent apelował do współczesnych elit politycznych o działanie razem, ponad podziałami. Musimy realizować mądrze rozpoczęte programy zapewniające nam bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo energetyczne, umocnienie bezpieczeństwa militarnego naszego państwa. Uroczystość na Placu Piłsudskiego z udziałem władz państwowych zakończyła defilada wojskowa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wcześniej w Belwederze prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym dla kraju. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został harcerz i więzień polityczny w czasach stalinowskich 96-letni major Zenon Wechman. Będę także działał wśród młodzieży na dobra pamięci narodu polskiego, wśród tych najmłodszych. Wśród pokolenia dalszego, które niech niesie tą chwałę narodu polskiego zgodnie z właśnie z tą wolą, którą prezentujecie państwo na czele z panem szanownym prezydentem. Major Zenon Wechman został uhonorowany za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski oraz za działalność kombatancką. Nie ma zgody na oddanie polskiej niepodległości i zmiana unijnych traktatów jest zagrożeniem dla Polski, mówił w Krakowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS ostrzegał na spotkaniu partii w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, że Polska może stracić kontrolę nad sprawami polityki zagranicznej, obronnymi i gospodarczymi. Przymusowe euro oznacza spadek stopy życiowej i oznacza to, co w Słowacji. Słowacja była kiedyś przed Polską i też doganiała Unię Europejską i zaczęła się w tym procesie cofać. To są skutki przyjmowania euro, a to ma być nam narzucone. I oczywiście to jest także utrata całkowitej suwerenności, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, politykę finansową. Jarosław Kaczyński zapowiedział organizację w styczniu w Warszawie międzynarodowej konferencji, która ma pomóc przeciwstawić się zmianom. Brytyjska policja zatrzymała około 100 demonstrantów ze skrajnej prawicy. Atakowali policję i próbowali wszczynać bójki z uczestnikami większej demonstracji solidarności z Palestyńczykami. Ta przebiegła w Londynie spokojnie, ale znów pojawiły się kontrowersyjne hasła. Adam Dąbrowski. Demonstranci rzucili się na policję, w stronę funkcjonariuszy poleciały butelki, próbowali też bezskutecznie zaatakować uczestników demonstracji propalestyńskiej. Byli nastawieni na konfrontację i przemoc. To Matt Twist z londyńskiej policji. Demonstracja propalestyńska liczyła setki tysięcy ludzi, według policji 300 tysięcy. Atmosfera spokojna, rodziny z dziećmi, wszechobecny apel o zawieszenie broni. Izrael ma zaawansowaną technologię, nie musi odpowiadać zabijając dzieci i niszcząc szpitale. Mówił mi Shazad. Ale policja zatrzymała kilkanaście osób za antyżydowskie okrzyki lub za wyrażanie poparcia dla Hamasu. Szuka dwóch ludzi, którzy mieli na sobie opaski tej organizacji. Pojawiło się też hasło, które według krytyków i większości społeczności żydowskiej jest nawoływaniem do zniszczenia Izraela lub też czystki etnicznej. Przemoc skrajnej prawicy oraz antyżydowskie i prohamasowskie gesty skrytykował premier Rishi Sunak. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Na początek piłkarska ekstraklasa. Korona Kielce sprawiła małą niespodziankę i urwała punkty wiceliderowi tabeli Jagiellonii Białystok. Padł remis 2-2. Podział punktów mieliśmy też w dwóch wcześniejszych meczach. W starciu ŁKS-u z Piastem Gliwice było 3-3, a w meczu Widzewa Łódź z Zagłębiem Lubin 1-1. Nie był może to jakiś piękny mecz w naszym wykonaniu, ale swój cel w pewnym stopniu osiągnęliśmy, bo mieliśmy dobry wynik, prowadziliśmy 1-0 i wystarczyło tylko utrzymać go do końca. Sporo kontrowersji w tym meczu, też rzut karny dla nas, myślę, że bezdyskusyjny. Dwa razy spalony Widzewa, po którym sędzia nie uznał goli. No i ta sytuacja już z doliczonego czasu też dla mnie bardzo wielka kontrowersja i no niestety remisujemy. Oceniał zawodnik miedziowych Bartosz Kopacz. Jutro czeka nas hit 15 kolejki. O 17.30 Legia Warszawa podejmie Lecha Poznań. Tymczasem w siatkarskiej plus lidze kolejne punkty straciła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Resowia wygrała 3-0, a najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został środkowy gospodarzy Karol Kłos. Rozgrywający Resowi Fabian Drzyzga podkreślał, że problemy zdrowotne rywali ułatwiły grę jego zespołowi. Nie ma co ukrywać, że Zaksa ma swoje potężne problemy zdrowotne i na pewno to zadanie było ułatwione, ale proszę mi uwierzyć, że takie mecze, a szczególnie chyba pierwszy set, to udowodni w 100%, że gra się najtrudniej, gdyż Zaksa bez żadnej presji, pewnie przed meczem myśląc, że tak i tak przegrają i nikt jakby nie stawia na nich nawet złamanego grosza. I tak właśnie czekaliśmy i byłoby małe kuku w pierwszym secie, a potem po prostu graliśmy w siatkówkę bez żadnych obaw. Z kolei przyjmujący Zaksy, Aleksander Śliwka, nie szukał usprawiedliwienia. My nie zamierzamy szukać wymówek, wiadomo jak wygląda nasza sytuacja zdrowotna, nie jest ona łatwa. W pierwszym secie, dzięki dobremu przyjęciu, byliśmy w stanie trzymać ten wynik w okolicach remisu, mieć swoje szanse na być może nawet wygranie tego seta i troszkę wprowadzić zamieszanie w szeregach Resowi. Nie udało się niestety, w drugiej, trzeciej partii to zagrywka była elementem i blok, który przeważył. W drugim dzisiejszym spotkaniu GKS Katowice przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3. I na koniec jeszcze hokej. Reprezentacja Polski pokonała Litwę 5-1 w ramach turnieju o Puchar Niepodległości. W drugim dzisiejszym spotkaniu Estonia przegrała z Łotwą 1-2. Polacy zakończyli imprezę z kompletem zwycięstw. W niedzielę zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu w rejonach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Początkowo miejscami na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry pokażą 6 stopni na południu kraju, 8 w centrum, do 9 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament rytmu. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, oj

czasem warto żyć. Dlatego czasem warto żyć. Bo w życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Fantastyczne kształty mają, gdy zapada zmrok.

apetycznie. Podpowiedź na przykład co jutro na deser. Kremowa rewolucja w Trójce, departament rytmu trwa. 227 trójek. Państwo telefonują i proponują biało-czerwone granie. Przypomnijcie, co jest Manamu, bo wszystkie są przewspaniałe. A ciemno to nocny patrol pasuje idealnie. jesień się zaczyna. Złotawa krucha i miła, to ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi.